ครั้นเมื่อท่านพระอานนท์จากไปไม่นานมารผู้มีบาปได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่เหล่าภิกษุผู้สาวกของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เหล่าภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่เหล่าภิกษุณีผู้สาวิกาของเราละถึงตราบเท่าที่เหล่าอุบาสกผู้สาวกของเราตราบเท่าที่เหล่าอุบาสิกาผู้สาวิกาของเรายังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนำไม่แกล้วกล้าไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบยิ่งไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วแต่ก็ยังบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปรับปรัปปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมไม่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้เราอุบาสิกาผู้สาวิกาของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมได้รับการแนะนำแกล้วกล้าบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะเป็นพหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปราบปรัปปวาทที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยชอบธรรมได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่ามารผู้มีบาปเราจะยังไม่ปรินิพพานตราบเท่าที่พรหมจรรย์นี้ของเรายังไม่เจริญแพร่หลายว่างขวางรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวลานี้พรหมจรรย์ของพระผู้มีพระภาคเจริญแพร่หลายกว้างขวางรู้กันโดยมากเป็นปึกแผ่นกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วบัดนี้ขอพระผู้มีพระภาคโปรดปรินิพพานเถิดขอพระสุคตโปรดปรินิพพานเถิดเวลานี้เป็นเวลาปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามารผู้มีบาปท่านจงขวนขวายน้อยเถิดไม่นานนักตถาคตจะปรินิพพานจากนี้ไปอีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานเวลานั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีสติสัมปชัญญะทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วณปาวาลเจดีเมื่อพระองค์ทรงปลงพระชนมายุสังขารแล้วได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ หน้าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องครั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นดังนี้ว่ามุนีละกรรมทั้งที่ช่างได้และช่างไม่ได้อันเป็นเหตุก่อกำเนิดเป็นเครื่องปรุงแต่งพบได้แล้วยินดีในภายในมีใจมั่นคงทำลายกิเลสที่เกิดในตนได้เหมือนนักรบทำลายเกราะได้ฉะนั้นลำดับนั้นท่านพระอานนท์ได้มีความคิดดังนี้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าจะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงต่อมาท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงแผ่นดินไหวครั้งนี้รุนแรงจริงๆน่าสะพรึงกลัวขนพองสยองกล้าวทั้งกลองทิพย์ก็ดังกึกก้องอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เหตุปัจจัย8ประการนี้ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเหตุปัจจัย8ประการอะไรบ้างคือ 1. มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำน้ำตั้งอยู่บนลมลมตั้งอยู่บนอากาศเวลาที่ลมพายุพัดแรงย่อมทำให้น้ำกระเพื่อมน้ำที่กระเพื่อมย่อมทำให้แผ่นดินไหวตามนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่1ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 2. สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์เชี่ยวชาญทางจิตหรือเหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากได้เจริญปฐวีสัญญานิดหน่อยแต่เจริญอาโปสัญญาจนหาประมาณมิได้จึงทำให้แผ่นดินนี้ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สองที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 3. คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะจุติจากภพดุสิตเสด็จสู่พระครรภ์ของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สามที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 4.คราวที่พระโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่สี่ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 5. คราวที่ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่ห้าที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 6.คราวที่ตถาคตประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่6ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 7. คราวที่ตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่7ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง 8.คราวที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแผ่นดินนี้ก็ไหวสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี้เป็นเหตุปัจจัยประการที่8ที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอานนท์เหตุปัจจัย8ประการนี้แหละที่ทำให้แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงภูมิจาลสูตรที่10จบภูมิจาลวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1. อิจฉาสูตร 2. อลังสูตร 3. สังคิตสูตร 4. ขยาสีสะสูตร 5. อภิพายตนะสูตร 6. วิโมกขสูตร 7. อนริยโวหารสูตร 8. อริยโวหารสูตร 9. ปริสาสูตร 10. ภูมิจาลสูตรยมกวรรคหมวดว่าด้วยธรรมคู่กัน 1. ปฐมสัทธาสูตร